na maelezo yako mengi. Unajua yale malfudhati ukisoma weza kuta kaleta maneno mbele, kaleta nyuma, kwa sababu alikuwa shekhe anazungumza tu. Lakini ziko rasail kadhalika shekhe alizoandika kuwapelekea watu wa maeneo mbalimbali. Katika rasail zimenukuliwa na Muhammad Ali Muhammad Imam, ana kitabu kinachoitwa Al-Umara'u Thalatha, akizungumza maamiri wa jamaa ya tabligh, Muhammad Elias, Muhammad Yusuf na In'amul Hasan. Hichi kitabu kina page nyingi zaidi ya 300. Kwa ndani anaandika zile risala, zile rasaili zilizokuwa anazituma na kuelekeza watu dawa. Nataka tu niisome, nilipowafunulia kule kiwango wale jamaa wa tablighi hii malfudhati. Nadhani hawajui kama kuna malfudhati Muhammad Elias, hawajui. Matablighi wanasoma tu fadhail al-amal kwa Kiswahili vile, Nabii Musa al-Ashari, bas mtu akishakeremishwa mwingine kazi yake ni i'lan mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhira ni kufuata dini kamili, kisha kuwa vile basi. Na al-muntakhab pia, al-hadith al-muntakhab pia ipo ya Kiswahili, na Riyadhus Salihin ya Kiswahili pia wanaitumia. Kwa hawajui kama hawa waasisi wana maneno wameyasema na yamenukuliwa. Msikilize Muhammad Elias kutoka katika malfudhati, na anayenukuu ni Muhammad Mandhur An-Na'mani. Na hii silsila pia amenukuu Muhammad Aslam. Muhammad Aslam pia amenukuu hii malfudhat kutoka kwa Muhammad Mandhur An-Na'mani, sababu ndani ya chumba cha Muhammad Elias wakati anaumwa ilikuwa hawaingii watu wote, kwa walikuwa humo ndani ni Muhammad Mandhur An-Na'mani. Kuye ndo alikuwa anasikiliza maneno, wakija wageni anamweleza shekhe, anamwambia hivi, kuna wageni wamekuja na kadha, waambie kadha wa kadha. Kwa Muhammad Aslam pia ameandika hii malfudhat. Msikilize Muhammad Mandhur An-Na'man. Waqala ash-shaykh rahimahullah marra inna ar-ru'ya as-saliha juz'un min 46 juz'in min an-nubuwwah. Anasema Muhammad Mandhur An-Na'man, anamnukuu shekhi wake nani? Muhammad Elias. Anaeleza kwamba ndoto ni juzu ya 46 katika utume. Hii ni hadithi sahihi na ina maelezo yake. Fa ba'dhu an-nas, anasema yartaqun bir-ru'ya as-saliha. Muhammad Elias anasema baadhi ya watu wanapanda daraja kwa ndoto nzuri, ma la yablughunahu, daraja ambayo hawawezi kufikia, biriyadhiyat. Najua riadha, riadha kwa lugha ya kawaida ni michezo, kama ile riadha kwenda mbio, sikuna mbio zetu za riadha, neno la Kiarabu ndio riadha. Lakini riadha ni istilahi katika usufi, ni istilahi katika asufia. Riadha mtu kuna matendo maalumu anaweza kuyafanya na nyuradi maalumu, alafu akawa anapanda anapanda anapanda mpaka anafikia kuwa wali. Nani alikuwa sufi? Ama mtu alikuwa sufi kumba, tuambie uongo kweli? Unaweza kukuta sufi kakaa saa nyingine na tasbihi yake ambao hivi saa nyingine kashangwa ukitaja Allahumma salli ala Muhammad mara milioni moja, basi kuna daraja unapanda. Kwa hiyo anaitafuta milioni moja. Unaweza kukuta mwingine kakaa kipembeni analia au anajilazimisha kulia, zile ndio riadhiyat. Sasa anasema kwa ndoto mtu anapanda daraja kuliko yale matendo fulani ambayo wanayatenda na baadhi ya nyuradi. Ifao anasema ukitamka tu itamke, yani itamke mpaka anasema utaisikia hii dunia yote ni hu hu, manake hu msiona vile kakohoa hu, hu. Sio kama nikohozi ile, manake ni dhikiri ya huwa na dhikiri ya huwa ni dhikiri ya khawas, yani ni kuna la ilaha illa Allah, alafu kuna tamko la Allah. Sasa tamko ambalo hili ni special ni dhamiri, wanasema ndio ile huwa huwa huwa huwa huwa huwa, ndo asili yake. Sasa hawa masufi wana hiyo riadhia, tunaweza ukafanya. Na huu sufi ni unafanana na wale meditators, wale majaa rastafari pia. Unaona mtu anaweza kaa peke yake, labda akatazama hivi, akatazama sehemu masaa mawili, mpaka anaweza akapita mtu asione kapita mtu. Yani kwa wanasema wanakwenda mpaka kuna kitu kinaitwa alfana, wanakuwa wako beyond of the world, wanatoka kabisa katika ulimwengu huu. Ukisoma usufi ni sufism, sio kama ipo kwenye Uislamu. Hii sufism ni imetoka kwenye falsafa za Kiyunani. Sasa huyu Muhammad Elias anasema kule kuota mtu anaweza kupanda daraja kuliko wa zile taratibu nyingine za kisufi, ambazo wenyewe mtu anaweza akafanya hivyo mpaka akapanda hiyo daraja. Anasema annahum yatalaqawna ala al-ulumi sahiha bir-ru'ya, kwa sababu watu kwenye ndoto anasema wanapokea elimu sahihi. Ale hii ndio itikadi ya kisufi. Ndio maana masufi kila kitu nimemwona mtume, nimesikia kadha. Nilisikia story moja, imamu mmoja, bwana mmoja pale Mtoro, pia ninayo sauti yake. Imamu mmoja pale Mtoro anasema kulikuwa na mkutano sehemu moja, kuna mwenyekiti, na katika mkutano aliohudhuria ni Sheikh Ash-Sha'rawi. Ash-Sha'rawi masufi wanamjua sana huyo, au sio? Kwa yule Sha'rawi akauliza swali, yale maji yanaoshewa kwa mtume yalikwenda wapi kwenye ule mkutano? Na akasema hili swali sidhani kama kuna mtu ataweza kulijibu katika nini. Na kweli watu wote wakashindwa, ni mtume alipooshwa yale maji yalikwenda wapi? Mwenyekiti wa ile muktamar wa ule mkutano usiku akaenda akapekua vitabu vya sira kutafuta maji ya mtume alikwenda wapi. Wakati anapekua akapitwa na usingizi. Imamu wa Mtoro hadithia sauti yake ninayo, bwana sisi sijui tumjibu nani, bwana hii makorokoro yamekuwa mengi na fujo hapa. Sasa huyu bwana anasema alipopitwa na usingizi akaota, akamuota mtume. Imamu wa Mtoro hadithia akamuota mtume, mtume lakini pembezoni pana mtu kashika taa koroboi. Akamuuliza mtume, yale maji uliooshewa yamekwenda wapi? Mtume akaambia usiniulize mimi, muulize sahibul qindil, huyo aloshika taa ndo muulize. Sahibul qindil akamwambia yale maji yaligeuka kuwa mvuke, alafu yakapanda mbinguni. Yalivyokwenda huko juu yakageuka yakawa wingu, alafu lile wingu ikanyesha mvua, tone la kila mvua, yaani tone la ile mvua, kila tone lilipodondoka, basi patajengwa msikiti katika ardhi. Yule bwana anashtuka, asubuhi anaingia katika mkutano. Mkutano umeanza, baadaye mwenyekiti anamuuliza Sheikh Sha'rawi, jawabu hulihitaji? Sha'rawi anamuuliza, wewe umepata ile jawabu? Haya, sema bwana, yale maji yaligeuka yakawa mvuke, ule mvuke kateremka mvua, na kila tone la ile mvua lilipodondoka patajengwa msikiti. Nani kakupa elimu hiyo? Sha'rawi anamuuliza, anamwambia rasuli, nimemwota rasuli alayhi salatu wassalam. Sha'rawi anamwambia mwongo, anakwambia sio mtume, anakwambia ni sahibul qindil. Mwelewa vizuri. Yule mwenyekiti adua, wewe umejuaje ka sahibul qindil? Sha'rawi anamwambia sahibul qindil ndo mimi. Alia masufi wanacheza na eti mtu khatibu atoa hutuba Mtoro, kakaa wadanganya watu Waislamu. Sauti ninayo sio kama ni jambo la kuchekesha, la, ipo katika YouTube na kadha. Sasa huu ndo usufi tukiwaambia matabli, huu ndo usufi, mambo ya ndoto na kadha. Nimemwona mtume sijui hivi, mtume kanambia haya. Hii ilikuwa jumla tul i'tiradhiyya la mahalla laha min al-i'rab. Hoja tuendelee na maneno ya Muhammad Elias. Anasema, na kwa nini basi wasipokee elimu sahihi, wasipande daraja ha? Wakati anasema kumesema, inna bil ilmi tazdadu al ma'rifa wa bil ma'rifa yazdadu al taqarrub, kwa elimu maarifa yanazidi na kwa maarifa mtu anazidi kurubia kwa Allah. Thumma qala Muhammad Mandhur An-Na'mani, tuko pamoja na huyu mpaka, yani katika mtu ambaye amefanya takdim ya kitabu Ad-Da'iya Al-Kabir, kile mtu akisema amesema, ameandika nani? Abul Hasan Ibn Ali Al-Hasan An-Nadawi, yeye huyu Muhammad Mandhur An-Na'mani ndiye amefanya takdim, amefanya takdim. Sasa hapa anasema, thumma qala, kisha shekhe akasema, fi hadhihi al-ayyam tulaqqa ila al-ulum as-sahih fi ar-ru'ya, katika nyakati hizi anasema siku haya yapokelewa elimu sahihi katika ndoto. Falidha hawalu an anama akthar, kwa ajili hiyo, kwa ajili hiyo hawalu, anasema Muhammad Mandhur, wakajaribu, baada ya shekhe kuashiria hivyo, wakajaribu shekhe alale sana, ili akilala sana shekhe itakuwa na yale masiku ambayo shekhe aumwa, anasema elimu inapokelewa sana masiku yale kwenye ndoto. Kwa hawa wakajaribu shekhe alale sana, na wanasema kwa sababu ya maradhi aliyokuwa nayo, ilikuwa shakana la yanamu illa qalila, fabaada ya mashurati maa alatibba, unasema Muhammad Mandhur An-Na'mani, baada ya kuwashauri madaktari kwamba shekhe halali sana sababu ya maradhi aliyokuwa nayo, akashauriwa madaktari, wakamshauri kwamba mpake mafuta kichwa, asema adhantu rasahu bizaiti fazada naumuhu, baadaye nikampaka mafuta, ule usingizi ukazidi, akawa shekhe analala sana kipindi kile. Thumma qala, thumma qala shekhu, kisha shekhe asema, shekhe sasa hapa anaanza kueleza, inna tariqata da'wati wa tablighi aidan qad inkashafat li fi ru'ya, hii njia ya da'wa na tablighi. Abubakar Maulana anasema ile fikra iliyotoka India sio kazi ya kufikisha ujumbe. Sisi mwalimu wetu ni mtume, kafanya da'wa, kafanya tabligh, aya twazijua, hadithi twazijua, ule utaratibu waliokuja nao tabligh. Anasema hii tariqa, hii njia ya da'wa tabligh aidan qad inkashafat li fi ru'ya, hii pia imefunuka kwangu ndotoni. Umeelewa? Sasa nilipokuwa nasoma yule bwana, kitabu gani? Nikamwambia hichi Malfudhati. Hawajui maskini. Kumuuliza hata huyo Muhammad Mandhur An-Na'mani hamjui. Wengine wapo. Mpaka hapa tunapata kuwa hili kundi limeasisiwa. Jambo hili wanalipinga baadhi yao, lakini bila shaka maneno ya muasisi mwenyewe yapo. Na Muhammad Yusufu ameeleza hayo, na walioandika kusana shekhe, shekhe ameeka hii misingi ya da'wa. Na anasema mwenyewe, amenukuu maneno Muhammad Isa, ni moja katika waandishi wa kitabligh, anaitwa Maya Niji, sijui Kihindi sio Kikurdi. Muhammad Isa anasema, والمنهج الذي تسلكه جماعة التبليغ في بذل جهودها ليس مخترعا. سكيليزا نفسهم هي منهج ambao wameishika jamaa ya tablighi katika kufanya juhudi, neno juhudi lipo sana, juhudi kufanya ile juhudi, ليس مخترعا, anasema hii haikuzuliwa, ولم يضعه رجل, na wala haikuwekwa na mtu au jamaa au kundi, min tilqai nafsiha, yani sio mtu mwenyewe kabuni wala kundi limeweka hii misingi, bal huwa tariqun adharahu Allah, bal hii ni njia Allah ameidhihirisha, ala hasabi sunnati aljariya, kulingana na sunna ambayo yenye kuendelea na yenye kupita fil kaun, katika ulimwengu, kwamba Allah anafanya atakalo. Wa arshada ila sabili alqawim, na Allah akaongoza katika njia sawa. Fi hini muniyati al-umma, katika ule wakati ambao muniyati al-umma ay ibtuliyati al-umma, umma umejaribiwa, al-islamia umma wa kiislamu, fihi bidhalali wa tumuh fi nidhami al-batila, katika nidhama mzabatila umma upo katika upotevu katika wakati huo. Shekhe Allah akatoa mwongozo wa njia hii ya tabligh. Wa min lutfillah, na katika lutfu huruma na rahma za Allah, wa inayatihi lihadhi al-umma, annahu ikhtara sheikha Muhammad Ilyas nawara Allahu marqadahu. Huruma za Allah akaamua sasa katika wakati huu amchague nani? Sheikh Muhammad Ilyas. Wa awqafahu ala mabadi, na Allah akamweka akamsimamisha juu ya misingi wa manahij na manhaj, tahamilu fi tayha, yani ndani fi tayha, ndani ya hii misingi kuna bebwa nini? Dawaan shafian lililhadi wa dhalal asaighaini fi hadha zaman. Kwa kwenye hii misingi ambayo Allah akamdhihirishia nani? Muhammad Ilyas. Kwa maana anakusudia hii misingi si kwa sababu ya kitabu na sunna, lakini Muhammad Ilyas hakuizua. Yani hii misingi haitoki kwenye kitabu na sunna, si ndio? Sema kwa kitabu na sunna, sasa Muhammad Ilyas angekuwa nini? Yani usingizini kwa nini apewe yeye na misingi ipo? Lakini pia katika wakati huu, si maana Muhammad Ilyas akajifanyia tu, ni Allah kamdhihirishia hii ni sunna ya Allah, yaweza pita kwa mja wake. Kwa Allah kamchagua Muhammad Ilyas na hii misingi ambayo ndani yake, katika hii misingi imebeba dawa yenye kuponya kwa wakati huu. Haya yanapatikana katika kitabu Bidayatu Harakati Tablighi wa Mabadiha cha Muhammad Isa Mayanji, ambaye ni mtablighi, ukurasa wa 54. Sasa kwa sababu tusinukuu tu mambo mengi, lakini haya maelezo ni mengi na amezungumza sehemu nyingi. Anasema Muhammad Ilyas mwenyewe tena, ana lam adha bawabita hadhihi jamaa min qalbi wala bi iradati, mimi sikuweka hii misingi ya hili kundi kutoka moyoni mwangu wala kwa matakwa yangu, bal utituha, nimepewa hii misingi, wa umirtu bil amal, na nimeamrishwa niifanyie kazi, tabaqan laha. Haya maneno yanapatikana katika Bidayatu Harakati Tabligh, kuanza haraka ya tabligh cha Muhammad Isa. Lakini pia maneno haya yapatikana, yani kitabu hichi Bidayatu Harakati Tabligh, kwa lugha ya Kiurdi, kama suntapatia, kama kuna Mkurdi, tablighi tahariki ka ibtida urka uruska subayadi usul. Sababu unajua hivi vitabu vingi vimeandikwa Kiurdi, na katika mtu aliyofanya kazi kubwa kuitafsiri ni Muhammad Aslam Abul Hasan Nadawi, fanya kazi kubwa sana ya kutafsiri kutoka katika lugha ya Kiurdi kule katika lugha ya Kiarabu. Msikilizeni Sheikh Abul Hasan Ali An-Nadawi, inna Allah ta'ala kashafa lahu an hadha al-ilm wa alqahu fi qalbihi biquwwati. Allah amemfunulia Muhammad Ilyas hii njia na utaratibu huu waliokuwa nao matablighi, wa kutoka kuna jaula, kuna hivi, kuna huku, amiri anaratibu kundi lende huku, kuna masturati wanawake na wanapita katika majumba kule. Huu utaratibu kafunuliwa, anasema, na Allah subhanahu wa ta'ala amemtupia katika moyo wake kama vile wahi kapewa bikuwa, kama vile ya Yahya khudhil kitaba bikuwa, na yeye kapewa kwa kuwa. Fakana yurshidu murafiqi, Sheikh Muhammad Ilyas anasema, huyu Sheikh Abul Hasan Ali Nadawi, ikawa anawaongoza wale wano rafikiana naye, yani masahib zake ambao karibu naye, ila an yakhudhu hadhihi dhawabit biquwa, kwamba ni lazima wachukue hizi dhawabit, hii misingi ni lazima waichukue biquwa. Haya yanapatikana katika kitabu Maulana Muhammad Ilyasa Arwa Anka Dini Da'wat, ukurasa wa 22, ukurasa wa 226. Na maelezo ni mengi kuhusiana na hii misingi ya jamaa ya tabligh, ya kuwa ni misingi walio mwenyewe amepewa usingizini. Anasimulia mwenyewe, anasimulia Abul Hasan al-Nadawi, anasimulia Muhammad Zakaria, anasimulia Muhammad Yusuf mwanawe, wanasimulia waandishi walioandika. Tukifunua hayatu sahaba, tumesema hayatu sahaba ni kitabu cha Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, amiri wa pili wa kundi la jamaa ya tabligh. Tarjama ya Sheikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, ambayo tarjama hii, hadhihi tarjama muktabasatun min kitab sirat Maulana Muhammad Yusuf limuallifihi bilughati al-urdiyya al-ustadh Muhammad al-Thani al-Hasani wa qad naqalaha ila al-arabiyya al-ustadh Sa'id al-A'zama أو العظمى الندوي بتوجيه من الأستاذ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى وقد نقلتها عن طبعة مكتبة دار التراث. أيو ألو عندك ترجمة أم عندك ترجمة قوة إلف نعم إليزا نمنا ألفينكو كتك كتاب نعلو فن ترجمة نناني وكتزامة ندانيا يا هي ترجمة inaeleza ya kuwa muasisi wa hili kundi ni Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, na baada ya kufa aliorithi hii kazi ni mwanawe ambaye ndio Muhammad Yusuf, kwamba ndio amiri wa pili wa kundi, ambao tumesema hawa wote ni masufi na wote wamekula bai'a, hata huyu amekula bai'a. Na hapa ameeleza wenyewe, wanaeleza kwamba kuna albai'a wal khilafa. Ukhalifa unapatikana wapi? Ukhalifa ni daraja katika usufu. Kwa huyu Muhammad Yusuf amiri wa pili, sasa hapa kidogo naruka na chupa, nakwenda kwa Muhammad Yusuf amiri wa pili. Anasimulia huyu aliyofanya tarjama, إن البيئة التي ولد وترعرع فيها شيخ محمد يوسف كان فيها رواج كبير لاتصال بالشيوخ والمبايعة. وكتيه كلكو كنا موسيانو مكوبا كبيسا يا مامبو يا مشيخ يا مامبو ويا بيعة سنجو كنا بيعة كتك طرق التصوف. Mtu anapewa shuka nyeupe, anapewa maji ana sukari, alafu anasema mimi ya Abdul Qadir Jailani, mimi ni muridi wako, wewe umesema kadha, anakula bai'a. Ndio hapo sasa anakuwa huyu amekuwa qadiria, au mwingine anakuwa shadhilia, ni bai'a. Ndio maana yule shekhe wa kule pate kule Mafia kule naitwa nani, shadhilia. Yule mwanzo alikuwa ni qadiria, alafu akala bai'a katika shadhilia. Nilikwenda kule kisiwani, nitembea mpaka kisiwani, Kilwa kisiwani, nikapoa ile historia, wanakula bai'a vyapo. Sasa na huyu Muhammad Yusuf yana alikula bai'a, na bai'a ya kwanza amekula kwa baba yake Muhammad Ilyas. Huyu aliofanya tarjama ameeleza rihlat ambazo amezifanya Sheikh Muhammad Yusuf, ambazo rihla hizi anasema amma rihlat allati qama biha Sheikh Muhammad Yusuf li ta'amimi amali da'wa wal ijtimaat allati aqadaha linashri fikrati tabligh fi nas. Maulana Abubakar anasema fikra imetoka India. Hii fikra ambayo kaoteshwa mwenyewe, anasema ameoteshwa wakati huo elimu kwa ndoto apokelewa sana, alikuwa umwa akawa halala, akawa halali sana, lakini Muhammad Mandhuri Naaman akampaka mafuta akawa halala. Sasa ndio akafunuliwa njia ya tablighi na dawa na misingi yake. Sasa mimi kwa sababu ya wakati leo nilikuwa mimi na lengo nifike kuitaja ile baadhi ya misingi leo. Mimi nataka tu kama kuna tablighi hodari, sababu sio hawa wajinga wajinga, hodari apinge kwamba hii misingi haikuwepo. Ndio niliwaambia malfudhati tunao, pingeni kwamba hii sio maneno Muhammad Elias. Hakuna aloweza yoyote, hakuna mwisho. Kijana wao sauti pia ninazo, kwani ndoto, mbona mtume, mbona ndoto sizipo? Tunao sauti pia. Yani ujinga wa hali ya juu, yani ndoto ya mtume nafasha na ndoto ya Muhammad Elias. Tukawaambia nyinyi, wewe kama ni mkweli, wewe tablighi, wewe mkweli, kuzikwa Muhammad Elias msikitini, Muhammad Yusuf msikitini, Muhammad Ismaili msikitini, ni dalili ya kheri au ya shari? Yani watu wawachukua walete msikitini, nyinyi mnakubali? Akasema misikiti mingapi ina makaburi, angalia. Kwa sababu ile hawezi kupinga, zamani walikuwa wanawakatalia watu, lakini vitabu vyao viko wazi. Na tizama huyu bwana mwisho anaeleza, wadufina biljanbil gharbi min qabri walidihi, yani huyu Muhammad Yusuf naye pia kazikwa kwenye kabri ya walidi wake, pembezoni ya magharibi ya kabri ya baba yake ambaye Muhammad Elias, sababu ni Muhammad Yusuf. Fi nidhami din, ndo markazi nidhamu din del. Na kule Abul Hasan al-Nadawi anasema kazikwa yeye, baba yake, yani Muhammad Yusuf, baba yake na babu yake, wote wamezikwa msikitini. Na mpaka picha tunazo, yani vitu kuzungumza zile picha, yale makaburi na makuba yalivyowekwa mashuka ya kijani tunazo. Hao ni masufi. Sasa wewe tablighi kuwa munsif, kama kuna tablighi munsif anaweza kusimama kuyaeleza haya kwamba ile njia ni ya sawa na kule kufunuliwa kwenye ndoto ni sawa, asimame tu kwa kweli, sibabaisha watu. Si kazi ya tablighi ilianza mitume? Nafasi ya maswali mwisho, sio na wasiwasi, mimi nilikuwa nawahitaji wala mnibabaishi. Sawa, kazi ya tablighi, hatuzungumzi kazi, tunazungumza jamaa.